Merhaba Cihangir abi. Merhaba Battal, sen miydin? Çöp için gelmiştim. Acaba çöpünüz var mı? Bizim evde kalmamış da annem komşudan isteği ver dedi. Battal, yavrum senin şu yöneticin bonservisine yazı versin de çal bir ajansın kanalın kapısını oğlum. Böylece biz senin kapı önü korsan stand-up'larından kurtuluruz. Sen de televizyon kanallarında reyting yaparsın canım. Gerçek diyorsun değil mi Cihangir abi? Vallahi bizim kurtulacağımız gerçek de sen reyting mi yaparsın yoksa reytinginin ölçüsünü mü alırsın bilemem. Abi televizyona çıksam izlersin beni değil mi? Söz veremem Battal ama çizik değilse korsan VCD'den bir tane alırım. Ben de seni eski komşum demem, kaçak ve korsan ihbar hattına ispiyonlarım hadi abi. Hadi Battal, hadi canım. Sen ilk önce şu işini güzelce yapmayı öğren. Gideceğim abi, şimdi gidiyorum. Ama sanma ki bu suskun gidiş muhteşem bir dönüşe gebe olmasın. Yapma ya. Vazgeçtim ulan, sen stand-upçı falan olma. Lacivert bir takım elbise diktir, siyasete falan atıl. İstanbul 3. bölgeden milletvekili adayınız Battal, hizmet için geliyor. Sen gül abi, bir gün karşına dikilip bir zamanlar esprilerine gülmeyerek alay edip kapıdan kovduğun fakir ama onurlu, yoksul ama gönlü zengin bir kapıcı vardı ya, işte o benim diyeceğim. Battal. Evet abi. Niçin gelmiştin buraya kardeşim? Çöpünüz varsa diye. Dur bir bakayım. Ganimet! Ganimet! Efendim Cihangir. Battal çöp var mı diye soruyor. Yok yok. Duydum Battal, kalmamış. Satılık çöpümüz kalmamış. Yani taze bitmiş. Olsa mutfak senin. Ayol boşver Cihangir. Yine tencere tabak satmaya gelmiştir o. Ne zaman tencere tabak işine girdi? Her gün uğrayıp çöp var mı diye soruyor. Bir dakika. Benim amacım çevremiz nasıl daha temiz olabilir? Bunun gayreti içinde olmak. Lütfen bu konuyu iç politika malzemesi yapmayın. Biz iç politika yapmıyoruz canım. Ama sen iç ticaret malzemesi yapıyorsun. Neyi? Pişir ye çelik tencerelerini. Apartmanın hepsi aldı sayende ulan. Artık biraz da dış ticarete açılsan diyorum. İhracat rakamlarımız bayağı düşük hani. Ne dış ticareti abi ya? İstanbul'un bile iki yakası bir araya gelir ama bizimki gelmez abi. Matta, bir pazarımız var. Bunu da senin kapı önü ekonomik tespitlerine geçirmek istemiyorum. Güle güle. Hadi iyi satışlar Matta.